even luisteren. We staan hier met, ja, hoe heet jij eigenlijk? Rivalino. Ja. En jij gaat zo spelen hier? Dus? Klopt, ja. En wat ga je spelen? Wat doe jij? Ik ga gewoon een set spelen van eigen nummers en een paar covers. Uh-huh. Een beetje mix tussen soul, funk, reggae, hip-hop. En gewoon nummers met een boodschap, weet je wel. Ja. Die een beetje aansluiten bij het thema van vandaag. Ja, ja, het is wel een heftig dagje vandaag, ja. Wat betreft de boodschap. Ja, maar het is belangrijk dat het wordt verteld, weet je wel. Ja, want de wereld staat in brand, om het zo maar te zeggen. Ja. En het moet er toch, zeg maar, gaan blussen met vrede, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, ja, nou, ik dacht, we moeten vuur met vuur bestrijden. En dat vuur is het vuur van de menselijkheid. Ja. Kan ook, zo kan je het ook bekijken, ja, zeker. Ja, en daarom is dit ook zo'n goede plek. Omdat we hier het vuur goed brandend kunnen houden. Jawel, ja. Het vuur, zeg maar, gewoon van eenheid, ja. Vrede, compassie, liefde. Ja. Ja, ja, en weerstand tegen een opgelegde realiteit die helemaal niet of zo hoeft te zijn. Echt is of zo. Nee, klopt. Ja. Ja. Ja, het bedoel, het is waar je zeg maar gewoon oké mee bent, weet je wel. Ik bedoel, er gebeurt gewoon meerdere plekken op de wereld gebeuren er gewoon hele heftige dingen. Ja. Ja. Als wij zeg maar niet onze stem laten horen, dan gaan mensen maar blijven denken dat het normaal is. Maar het is niet normaal, weet je wel. Ja. Mensen worden onderdrukt, afgeslacht. Ja. En in de naam van zelfverdediging, ja, gaat er bij mij niet in. Ja. Ja. Ja, wil je nog iets vertellen verder, wat jij doet? Gewoon, mijn naam is Black Rockstar als artiest. Oh ja. Mensen kunnen me op blackrockstar.com vinden. Ja. Door de week dagelijks werk ik veel met jongeren in de gevangenis. Oh, okay. Om zijn talent te helpen ontdekken en ontwikkelen. Ik doe veel met muziek. Maken tracks, produceren beats. En we gaan richten ons op ondernemerschap. En een positieve impact maken in de maatschappij. Wow. Met hun talenten. Voor de rest schrijf ik ook boeken. Breng muziek uit. Zo. Dus mensen kunnen gewoon me onder Black Rockstar vinden op, YouTube, Spotify. Als ze geïnteresseerd zijn. Een druk baasje? Jawel, ja. Heb jij ook iets te maken, want ze hebben hier binnenkort ook een soort Suriname ding of zo? Ik zag het toevallig liggen, ja. Ik heb er nog niks mee te maken. Ik ook een Surinaamse vlag. Nee, ik ben Surinaams, dus ik heb er nog niks mee te maken. Maar wie weet, als het, als het past bij mijn agenda, kan het altijd. Ja. Nou, we zullen zien, ja. Ja, toch? Ja, ik hoop dat je lekker speelt zo. Ja, top. Dankjewel voor het interview. Ja, nou, dankjewel. Yep. Ja, dat was Black Rockstar. Die gaat zo spelen, dus